سورة الهود درس نمبر ولس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا عملان مكوي إلى الذين أغكسانوا تا ظلموا چه ظلمي کرده ده فتمسكم النار نوبرسيگي تاسو تور وما لكم نبوي ستاز دفارا من دون الله سوا دا الله تعالانا من أولياء أسوك دوستان ثم لا تنصرون بيا بستاسو امداد ونقلشيم تشجیح فی تبلیغ ورکو چې وګوره موسی علیہ السلام زړه نه دی تنگ کړی نو ته به زړه نه تنگای او قرآن تر د قیامت پورې دی او د نبی علیہ السلام نه پس بل پیغمبر راتلونکي نشته نو پیغمبران خو الحمدلله د الله احکامو ته داسې برابر وو چې د الله احکام به یې خپله په ځان نافظ کول او بل له به یې د هغې دعوت ورکو او بل به هغې ته راغوښتی ده او الله تبارک و تعالی د هغې صفات ذکر کړي دي چې هغې د الله په دین باندې مضبوط ولاړو خو چې کله خطابات نبی علیه السلام ته کیږي نو مراد ترینه څوک دي تر د قیامت پورې څومره چې مخاطبین د قرآن دي ټول ته مراد دي نو چې تشجیح ورکوي چې زړه به نه تنګوي په مسله باندې نو زړه به نه تنګی او د هغې دپاره پینزه حکمونه پینزه اوامر ذکر کړو یو پس تکیم کما امرتا د الله حکم تا د الله تبارک و تعالی د طرف نه چي کم حکمی هغې ته تابیدار ودرېږه او دویم ولا تطغو او زیاتې به نه کوئ د حد نه به نه اوړئ ګوره دلته خلک وی بدعت کنه نو بدعت دومره ناکار سیز دی چې شرع یې ستا دپاره یو حدود مقرر کړي دي او د هغې اسان مثال زه تاسو له درکومه په مونځ کې چې سړی رکات کوي رکات کې یو رکو دوه سجدی دي که نه نو چې کله ته دوه رکو کې نو د الله ثنا صفت او د الله تبارک و تعالی ته ټیټېدل او الله تبارک و تعالی تابعداري په سترګو سره زیاته شوه که کمه شوه خدا ولی دغه ځای دوه رکوګانې دې وکړي نمونځ دې باطل کیږي تجاوز به نه کوي حدود دغه رنګې ذکر کې الله مقرر کړي چې ذکر به په کم طریقه باندې کوئ نبی علیه السلام وایي لا طائر یطیر بجناحیه په هوا کې مارغای نه لوزي مګر د هغې نه چې کم دی نو ستاسو دپاره علم ما راکوز کړی دی در کړی مې دی دله د سپلو پخپو کولو مونږ ته چل خولې دی حمام ته د دننه کېدو چلې مونږ ته خولې دی حمام نه د بار کېدو چلې مونږ ته خولې دی بیبي ته د میلاوېدو حلالې بیبي سره چل خولې دی هغه کم شی دی که شهوت پوره کول دي د هغې چلې خولې دی که هغه ضرورتونه پوره کول دي د هغې شی طریقه یې خولې ده که هغه د چا سره معاملات کول دي د هغې طریقه یې ذکر کړې ده که د الله بندگی کوي د هغې طریقې د نبی علیه السلام نه که غټ نه غټ علم ځان ته وایي او تا ته وایي چې دا وظیفه او دا سیز دله درکوم ورته وایه لږ دلیل یې راته وښایه که دلیل یې په دواړو سترګو که چرې نه قبلای نو ته د دین مرسته نه کوې د دین ملګرتیا نه کوې نو ولا تطغو زیاتې به نه کوئ کم حد چې شرع مقرر کړی دی په هغې کې به د ځان نه زیاتي نه جوړی یو چې کم دی د الله په عوامرو کې په هغې کې به زیاتې نه کوي او بل په نواهیو کې هغې ته به لا تقربوها چرته نږدې قدر له وته نه شي که نږدې ورته شوې نو کیدی شي انسان ډېر عجزه دی نو دا د نږدې کېدو ولا تقربو الزنا نهي ده دغه رنګې نور چې کوم کارونه دي چې هغه د انسان دپاره سبب د هلاکت ګرځي دې ته مه نږدې کېږه او د اسلام په اوامرو کې چې کوم د نبی علیه السلام نه طریقي ذکر دي اي کې تجاوز مکوه. د اسلام اوامر دي احکام دي اي کې د ځان نه تجاوز مکوه. زه ډېر غټ عالم یم وای دا غټ عالم یم تا ته چا چې کوم نه نو اجازه درکړې چې د الله تبارک تعالی په دین کې تصرف او کنوې مسله پرې وته دا چې داغه حل په قران او سنت کې نو بیا غته یوازې نه علما برا جمع کیږي او پاغه باندې بچ کوم نه نو با قاعده ها قران او حديث پرنا کې به دا غیر نه د غرو باسي کیږي دا نه چې کني یو کس بس خبره وکړه. علما کرام برا حق فرض ټول کینی دا غي پرنا کې به دا غي حل راو باسي. ولا تتغو زیاته مکوې دوی خبره درې خبره ولا ترکنو په تشجیح په تبلیغ باندې داس 15 اوامر ذکر کړي. ولا ترکنو امه لکیږي ميلان مکوي الی الذین کسانو تا ظلمو چې ظلم کړی دی په تمسکم النار نو برسیږي تاسو ته ور وګورئ. ظالم ملګرتیا چې دی وکړه الله تبارک وتعالی وی اور به درته راسي. ولې د ټولو نه غټ ظلم چې کوم دی هغه شرک دی او چا چې شرک وکړو او د شرک په حالت کې دنیا نه رخصت شد نو اور نه وراو نه ځي چرته وما دغه رنګې هر یو زیاتې ځان تر مخې تکا چې الله تبارک وتعالی د دین منع کړی دا چې دا غ زیاتی نه ځان صبر کم کا غ زیاتې زمانه هو شو اسنا چې د الله په عذاب په لپیټ کې راشم نو هغه کول څه د ظلم او د زیاتی بلکې نږدې نشي ورته مایل نشي چرته ورته مایل نشي قدر لا فتمسكم النار وما لكم من دون الله ان بويستاو د پارا سیوا د الله تعالی نه من اولیاء سو دوستان بیا ودی دوستنی یا بدانی چې ما نیولې لمن ستادا د بغداد چای میران را رسیدلې ځوانه الته د چانه چلی الته د یو الله تبارک وتعالى د اجازت نه بغیر نبی علی السلام غونې انسان بسر نشي او چتولې د سجده نه الله بوته وی چې سر چت کا الا بچ کم نه نبی علی السلام د الله د اجازت نه پس خبره کوي. د غرنګ نور خلق ته چې الله اجازت ور کوي اغیب خبره کولی شي بغیر د الله د اجازت نه خپل تاسو خبره نشي کولی. نو ستابه اولیا څنګه شي ستابه دوستان څنګه شي چې تا په زور ځان لا الهاري جوړی کړی د نجات ته پاره د جنت ته پاره او د جهنم نه د بچ کېدو ته پاره او کای هغه کارونه چې دا غي دلیل قران او سورت کې نه وي دا زمونږ مونږ ته پیر ویلې دي دا مونږ ته زمونږ ویلې ویلې دي التبا دا نمونه دوستان باندې په کار ناراضي ها کله قران او د سنت مطابق خبره کړي دا دوستان ستاله پاروم او تر قیامت پورې د خلکو د پاره خیر لټون کړي. بیا ثم لا تنصرون بیا بستا سویم دا دونشي واقیم الصلاه او قائم کومز دا سلورم حکم تجیف تبلیغ د پاره طرف النهار په اطرافو دروازه کې په طرفونو دروازه کې وزلفا من الليل او په سیسه د شپه کې ان الحسنات یقینا نیکې چي دي یذهبن السيئات بوزي بدای ذالک ذکرا للذاکرین دا د نصیحت لپاره د نصیحت قبلونکو. الله تبارک وتعالى فرمای چې څنګه د ظالمانو ته د مایل کېدونه من شوي دا ورنا ور به تورسی نو مایل کی بچا تا نو مایل کی دو چل تا خی الله ته په مان زو درې نبی علیہ السلام می قرۃ عینی فی الصلاۃ زما د سترګو ی خوال لا په مان زکی دی مان زکی انسان د الله تبارک وتعالى سره مناجات کی لګی ای اول سناسی پت وای سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك بیا اور پسی الحمدللہ رب العالمین دا اللہ سنا صفتون بیان کی مالک یوم الدین دا اللہ قدرتون بیان کی چی اللہ تا دمرا غٹ مالک دمرا اختیار من چی دا ار یو شیست اختیار میں مالک یوم الدین دا قیامت پر ازم تبا حساب کتاب کئی دا غی مالک تے نو چی دا ارس ستا دی یا کنا و دو یا کنا ستا ہے خاستا لر عبادت کم دا و ایما دا خپل بندہ او د ځان تر منځ د صورت چې کوم دی د منځ چې موږ پکې صورت الفاتحه وای دا وای ما نیم کړی دی زما د بنده دی او څه زما دی بنده د پاره څه دی چې یا الله د الله د پاره څه دی ستا عبادت کوم د بنده د پاره څه دی یا الله ستا نه امداد کوم. ما دا انسان او د بنده تر منځ الله تبارک وتعالى وی نیم کړی دی نو چې مایل کېدو د هغه خلکو ته څه کوي بلکه مایل چاته شه ما اله الا الله تعالی تا شواقیم الصلاه نسلورم حکم د پاره تشجیه د تبلیغ واقیم الصلاه او ادرو منزلرا طرف النهار پاترا پودش روز کی وزلفا من الليل او پسی سدش پکی اترا پودش مین مراد اترا پود روزین مراد اخلی سحر مسبخین او مازیگر او د شپې د منزونو نه ماقام او مسخوتن مراد تی اخلی پینزه منزونه زای په زیدا ذکر شوی دی ان شاء الله زای په دې ذکر راځي ان الحسنات یقینا نیکی چی دی یذهبن السیئات بوزی بدای لرا لریکای بدو لرا کله چې الله تبارک وتعالى توحید دی ومنو د توحید د مخکې کتانه ارسوم را شرکیات شوی چې کله د الله د توحید دا خستنی کی دی ومنلا نو سکی ارسه د تباف کای تیر ګونهونه توبه دی او باسلا الله ماف کای کنه ماف کای الله تبارک وتعالى نیکای چې کم دی هغه بدای لریکای د الله تبارک وتعالى نبی علی السلام وای تاسو ستاسو د کور مخې ته که نیر بیدلی او په هغې کې پنځه وخته سړی لامبي او د هغه په بدن به سخیرې پاتې شي صحابه ووی نه وایي دغسې پنځه پنځونه دي چې تاسو کوئ تاسو نه به الله واړه ګناهونه چې کم دی د دې په ذریعې سره ریجی نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی په دې سره ستاسو ګناهونه ریجی اپ نے کو سرا او گناہوں لڑکی کی دسڑی نہ او مائلکی کی سڑی س طرف تا دا اللہ دین نیکی طرف تا ذالک ذکر للذاکرین دا د نصیحت ته پاره د نصیحت قبل ان کو خود سوک چې نصیحت قبلی اغا دا نمونه کار کوي وصبر او کلکشا دا پنځم حکم د پاره د تشجیه فی تبلیغ ځان کلکا یعنی مطلب دا چې وصبر کلکشا فإن الله يقينا الله تعالى كلكش پسو دا الله پدی خبرو باندې کلکشا چې الله د تویلی چې زما احکام ته ودرېګا نو پدی باندې کلک ودرېګا الله د تویلی دی ولا تطغوا او ممایله کیګا زیاتې مکوا فون ولا تطغوا زیاتې مکوا نو دا دویم حکم شو ولا ترکنو دریم ممایله کیګا خلکو ته چې ظلمې کړې دي سلورم الله تمایله شا په ذریعه د منصرا او پینزم کلک شپدی او امر او دریګه پی او دا رنگی کلک شپدی چې کله ته د الله تبارک وتعالى د دین مسله بیانای څنګه چې موسی علی السلام زړه نو تنگ کړي په تکلیفونو باندې وزبر کلک شپ تکلیفونو تا ته په تکلیفونو را رسی په مسله د بیان په بیان د مسله کې خلک دې ته غاړه نیک دی ویرا لیبل برمانی ولګي لیبل له خلک لګی کنه پتا باندې ته د الله د دین خدمت کا وی پنج پیره برا تا ہوئی وی بی برا تا ہوئی دا پا خوانه خوری وسا الحمدللہ ار سڑی پوشا زمان پا علاقو کے پنجاب کی لاؤس ماہا دیر کار ضرورت تے و محنت ضرورت تے زمان پا علاقو اسو ماہا پا کار دے ولی چی دا توحید خدمت پا دے ملک چو گورا لگیا دے پا خطبو کتا سو گو رئی کما خطبہ چی کی گی یو خطبہ خود سوگدا ہوئی چی دا اللہ دا وحدانیت تا مسئلے کی چرت دا چرت تا ته ویلی شو چې ته اولیاء کرام په دې طریقه را مدد کوله که زمونږ په ملک کې چې د جمعې په خطبو کې چې کم نه خلکو ته دعوتونه ورکیږي د شرک او د بدعت د ملک کې خو تاسو واورئ کنه خدمت کیږي د توحید لګیا دی نو دا نه چې کنه بس کلک شا په دې بیان باندې همیشه د پاره دا بیان جاری ساته فإن الله یقینا الله تعالی چې لا یضیع اجر المحسنین نزایه کوي مزدوری د محسنانو نزای کی اجر ثواب د محسنانو نیکی کونکو فلولا کان من القرون ولنو اغکلوا والا من قبلکم مخکستاسنا اولو بقیتن خاوندان د غوروالی انهون عن الفساد چې خلکی من کول د فساد نه فل ارض پزمګه کی الا قلیلا ممن انجینا مگر لګ دا کسان نه خلاص کړم منهم د دینا واتبع الذين ظلموا او تابع شو کسان چې ظلم یې کړو ما دا هغه څه اترفو فيه چې مشویو دی پاره کې وکانو مجرمین او دی مجرمان الله تبارک وتعالى چې څنګه تشجیه فی التبلیغ چې د الله د دین مسله بیانوي ورنا وګوره چا چې بیان نه دی کړی امر بالمعروف یې نه دی کړی او نهی عن المنکر ګورئ چا چې نیکړي نو وګوره چې کله فساد راغلی دی نو د فساد نه ندی بچ شوی چې کله عذاب راغلی دی نو د عذاب نه ندی بچ شوی نو د دې وجې نه وایي زجر زورونه ورکي چې نه ان منکر څوک نه کوي غل زورونه ورکي. او سورۃ المائده کې 89 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي کانو لا يتناهون عن منکر ودوی چې منه کولې نه کول د منکر نه فعلوه چې کوي اغل را لبئس ما كانوا يفعلون خامخا بد دی هغه چې دی وکړو. تفسیر مدارک لیکي و فيه دلیل على ان ترك النهي عن المنکر من الكبائر. تفسیر مدارک لیکلي دي د دې لاندې چې کله کوم خلکو نهي عن المنکر پرې خو دې دا چې شرک کیږي او دا غیر رد نه کوي بدعت کیږي او دا غیر رد نه کوي وی دا د کبایرو نه دي لکه څنګه چې زنا او قتل له د غرنګي دا د کبایرو نه دي چې اوسړي نهي عن المنکر نه کوي. د دې وجنه په حدیث کې راځي چې په بنی اسرائیلو کې الکان چرګ راونی او باندې ته وباسلې د جوندی چرګ نه اغه چغی والی هغه چرګو ابو دا عبادت کو په خپل عبادت کې مشغول او هغه الکان ته دا نه وي چیرته د دې چرګ نه ولی بڼي وباسي دا خو ظلم دی چې عذاب راغی دا غی د وجنه. الله تبارک وتعالى ابو دا په کوم توا کاغه چې هغه عبادت کو مطلب دا چې صرف په دې نه کیږي چې زبا امر بالمعروف کوما او نهی عن المنکر بنکم خیر د دا ملک پسمیږي ملک چرته سمیږي لا اله الا الله نبي اول راغله لا اله اول بوای چې نشته د کار ساز نو چې ته نه هلال منکر نه کای نو څنګه د کلمې حق نه ادا کیږي الا الله اسبات خرستو دی امر بالمعروف رستو راضی نهی مخک راضی حتی دا چې په کلمې کې لا اله نشته د کار ساز کوم ځای چې شرک او بدعت کیږي په کار دی چې سړی داږي ورنا تفسیر مدارک لګي دا دا غټ ګناهونه نه دی نو د دې وجنه انسان له پکار دی چې وګوره الله تبارک وتعالى په مسله د تشجیه په تبلیغ کې د دې خبرې ذکر وکړو چې هغه کول والا چې د فساد نه منع کول نه کول او دا رنګ د شرک نه منع کول نه کول لګ هغه خلک چې غي منع کول کول چې کله الله تبارک وتعالى عذاب په خلکو راغی هی می بچ څوک بچ کړه نه یعنی منکر یې چکو او چې کم خلک ظالمانو اغي چې کم نه هغه سیس پسې شو چې په کومه کې دی مستی اغسته وا او مشو په هغه کې او په خپل د جرم د جرم د وجنه چې کوم دی مجرمان ګرځې دیو او الله تبارک وتعالى فرمایي چې څوک په ظلم باندې نه تبا کوم وما کان ربک او نه دی ربستا لیهلک القرى چلا کای کل والا بظلم په ظلم واهلها مسلمون او سیدن کی د دې اصلاح کون کی. الله تبارک وتعالى فرمایي چې کله یو سیدن کی د کلو خپل حالت ته الله تعالی سره درست ساتي او برابر ساتي نهی عن المنکر کوي او امر بالمعروف کوي او د خلقو د عقیده او د عمل اصلاح کوي او پدې کې سوچ او فکر او د خلکو معنی مهنت کوي او کلو والا په دې عمل کوون کی دغه کلو والا جوړ شي نو الله تعالی داسې خلکو له عذاب نه ورکوي. الله پاک وایي داسې خلکو له عذاب نه ورکوم وما کان ربک لیهلک القرى بظلم الله نه ورکوي چالا سزا نه تبا کوي کلو والا په ظلم سره چې اوسیدون کی د دې اصلاح کوون کی دا عقیده او د عمل چې کوم قوم کې عقیده او د عمل اصلاح کېدل امر بالمعروف او نهی عن المنکر کېدل الله تبارک وتعالى وایي دغه خلک چې کوم دی د اصلاح کوونکی دی اصلاح کوونکی چاته وایي. نو ته به د الله د وحدانیت مسله بیانې تا ته به وایي دا تاسو اختلافي مسلې بیانوي اختلافي مسله خو هغه ده چې د الله قرآن ورته ویلي ده چې هغه شرک او بدعت دی او اتفاقی مسله خو هغه ده چې قرآن ورته اتفاقی ویلی چې تمام انبیا پی راغلی دي چې هغه د توحید او د پیغمبر طریقې دي. نو د دې وجې نه پکار دي چې انسان د الله تبارک وتعالى د دین هغه کارونه چې هغه د اصلاح په شکل باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هغې د هغې د پاره چې کوم دی باقاعده کوششونه او دا رنگی خلق باندې خپل مهنت جاری ساتي. ولو شاء ربک او کچره خوخه وې دربستا لجعل الناس امته واحده نو ګرزولو ګرزولی به خلق ټولګي یو ولا يزالون مختلفين او میشه به دي اختلاف کوونکی الله تبارک تعالی فرمای کچری په زور باندې ا جوړول وی د خلکو الله تبارک تعالی خو په زور باندې ټول مسلمانانو ټول مسلمانولو شو خو الله تبارک تعالی په چا زور نه کوي ا نو چې کلو والا اصلاح د عقیده او د عمل کوله ا نو د دې باوجود کو اس خلق د دې منلو ته نه تیاریږي اگر چې ته یې رز دوه مره مهنت کوم او د دې عقیده او د دې سوچ او فکر کوم او په دې معنی خلق نه سميږي نو د ټولو تیارې دل چې کم دی دا ممکن نه دي ځکه چې اختلاف په همیشه وي ورنا که په زور باندې وي نو الله تبارک وتعالى به ټول چې کم دی په زور باندې مسلمانان کړي وو خو اختلاف دا چې کم دی په امت کې یو قسم له رحمت ته د خلکو د فاره څنګه رحمت ته چې کم خلق د حق مسلې د پاره کوششونه کوي اغي خپل کوشش جاری ساتي چې مونږه د الله تبارک وتعالى په دین کې مخکې لړ شو او دا رنګ حق خلکو تخکاره کو نو دا اختلاف یو قسم کې د خلکو د پاره د اغه خلکو د پاره چې هی کوشش ته الله د اصل ا مسلې د پاره او د الله تبارک وتعالى د حق مسلې د پاره کوي نو دا یو قسم لا خلاف په دنیا کې اغ خلق له خون ور کوي کم خلق چې د الله تبارک وتعالى د حقیقت تخکاره کولو د پاره او د دین د خدمت کولو د پاره جستجو په خپل زړه کې او کوششونه لري د دې وجه نه غ شاعر وای ګل های رنگ رنگ سه رونه کې چمن ګل های رنگ رنگ سه رونه کې چمن ای زوک اس جهان کو ہے زیب اختلاف سے وہی چې تلت کله چمن او باغ ته لړ شي او مختلف قسم ګلونه ووینه ناغه چمن چې کم دی هغه باغ چې کم دی شاعر وای سمره خوان سړی لور کوي دغه رنگي دنیا کې چې کم دی چې دنیا کې چې اختلاف ني نو اس دې دی دنیا خوان نشته اکبرس پسند چې کم دی را پاسي او د الله د دین خدمت وکړي الله وکړي چې اختلاف وي چې اختلاف جوړ نشي او د اختلاف ختمولو لپاره به حق پرس کوشش کوي او دا به ختمي د دې وجه نه جهاد مقرر شوی ورنه جهاد ته ضرورت وو کچره خلاف نه وي نو جهاد بس لراته کا جهاد د جبري کا جهاد د عمل دی کا جهاد د نفس دی کا جهاد د شیطان دی کا جهاد د کافر سره د توري دی کا جهاد د الله په دین کې د انفاق او د خرچي کولو دی بیا به دا سره راته و اختلاف په لازمی په دنیا کې کوڅوک دا وایي چې ارزخ خود خلکو دا کیدی او د عمل اصلاح کوم او دې زمانه خلاف کوي الله وي اختلاف په همیشه او دا غي د پاره ان شاء الله نور بیان به بیا په بل درس کې کخیر کیږي چې آیا دا اختلاف د سو د فارا او الله تبارک وتعالى چې دنیا کې اختلاف دا جوړ دی نو آیا اختلاف والا چې خلاف کوي سره د بیان نه داغی د پاره بسو کمی داغی بیان بکی ولا ترکنو الی الذین هم مائل ملان مکوی ا کسانو تو از ولمو چ ظلم کړی دی پتمسکم النار نو برسی کی تاسو تو و مالکم من دون الله من اولیاء نو استاوز د پاره سیوا د الله نسوګ دوستان ثم لا تنصرون بیا بستا سو امدادو نشی واقیم الصلاه او برابر کمن طرف النهار فاترا پودروسکی وزلفا من الليل او پسی سدش پکی ان الحسنات یقینا نیکی چیری یذهبن السیئات بوزی بدولرا لریکی بدولرا ذالک ذکر للذاکرین دا د نصیحت تپارد نصیحت قبل انکو وصبر کلکشا فان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یدی اجر المحسنین نزایکی ثواب د محسنانو د نیکی کوونکو فلولا كان من القرون نولنو اغكلوا والا من قبلكم مخستاسنا ولنو داغكلوا والا ونا من قبلكم مخستاسنا اولو بقيه خوندان د غروالي نهون عن الفساد چ خلق من قول د فساد نا في الارض پسمككي الا قليلا ممن انجينا مگر لغ دا هغه چانا چې نجات ورک منګه والله منهم د دینا چې غی منه کول کول واتبع الذين ظلموا او تابع شو کسان چې ظلم یې کړو ما دا هغه سو اترفو فيه چې ها دی مشو پاره کې وکانو مجرمين او دی مجرمان وما كان ربك ليهلك القرى او ندي ربستا لا كون کی کلو والا اولا بظلم پر ظلم سرا و اهلها مسلمون او سیدن کو دې اصلاح کوونکی بل یا ولو شاء ربك او کچری خو خو دې راستا لجعل الناس امه واحده نګر زول به خلق ټولګي یو ولا يزالون مختلفين او همیشه به دې اختلاف کوونکی ټول نه ټول زیاده نه